पंचदशी ग्रंथ का कूटस्थ दीप प्रकरण 38 नंबर का श्लोक। कथम प्रविष्टो असंगश्चेत् सृष्टिर्वास्य कथम वद मायिकत्वं तयोस्तुल्यम् विनाशश्च समस्तयोः। यह जो मंत्र है इसमें एक प्रकार का प्रश्न भी है उत्तर भी है। तो प्रश्न क्या है, तो प्रश्न के पीछे कोई कारण होता है, उस कारण से हम प्रश्न करते हैं कि ये बात ऐसे क्यों है, हमको जाननी है। तो श्रुति के अंतर्गत जो ये प्रसिद्ध श्रुति है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है, ब्रह्म कैसा है, तो उसके लिए श्रुति में आया यतो वा इमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विषम विसन्ति तद् विजिज्ञास्व तद् ब्रह्म। येन जातानि, तो जो इस संसार को उत्पन्न करता है और उत्पन्न ही नहीं करता है, उत्पन्न किए हुए प्राणी पदार्थ आदि में यत् प्रविष्टन्ति, जो प्रवेश करके रहता भी है, और एक समय जब प्रलय का आता है तो सब का लय हो जाता है और कार्य अपने कारण में लीनता को प्राप्त हो जाता है। उसको जानो तद विजिज्ञास्व तद ब्रह्म। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विसंवसन्ति तद विजिज्ञास्व तद ब्रह्म। ऐसा उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म को निरूपण करने वाली श्रुति आती है। ब्रह्म सूत्र में भी जो प्रारंभ होता है अथातो वा ब्रह्म जिज्ञासा, साधन चतुष्टय के अनंतर ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। बोले ठीक है, तो ब्रह्म क्या है, तो उसके लिए कहा जन्माद्यस्य यतः। तो ये जो हमने श्रुति पहले बोली ना कि यतो वायुमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त संविशन्ति तद् विजिज्ञासु तद् ब्रह्म, उसी का ये अर्थ बताने वाला है कि जन्माद्यस्य यतः, आदि से ये स्थिति और लय भी हो गया। जो जगत के उत्पन्न करने वाला है, जगत की स्थिति बनाने वाला है और लय करने वाला है, जन्माद्यस्य यतः। और भागवत का प्रारंभ भी इसी से होता है, जन्माद्यस्य यतो नवयादृतश्चार्थेष्विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोह्यन्त्यत सूरयः तेजो वारि मृदा मिथा विनिमयो यत्तत् सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि। तो क्या हुआ, जन्माद्यस्य यतो, यहां भी वही बात है कि जिससे ये जगत का उत्पत्ति इत्यादि हुआ और जो जगत के सभी वस्तु पदार्थ में अनुगत हो करके रहता है, सब में निवास करता है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति समोहम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वर सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। ऐसे भगवत गीता स्मृति ग्रंथ में श्रुति का ही अनुसरण करते हुए भगवान ने परमात्मा का निवास संसारी वस्तु पदार्थ प्राणियों में बताया कि उनके अंतर्गत तो रहता है। तो ये जो बात कही गई है कि वो ब्रह्म परमात्मा ये उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण है और सब में प्रवेश करके रहता है, तो उस बात को एक प्रश्न के रूप में यहां पर रखा है। क्या है? कथम प्रविष्टो असंगश्चेत सृष्टिर्वाश्य कथम बदाओ मायिकत्वं तयोस्तुल्यं विनाशश्च समस्तयोः। जो कहा गया कि वो संसार को उत्पन्न करके सब में निवास करता है, तो कथम प्रविष्टो, मतलब कैसे वो जो मूर्त पदार्थ हैं उनमें उसकी जो प्रवेश बताया गया, तद सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, ऐसा वेद में जो कहा गया कि उत्पन्न करके और फिर उसमें उसका प्रवेश होता है, उसमें वो निवास करता है, तो ये कैसे हो सकता है? क्यों? एक प्रकार से उसको असंगश्चेत, जो आत्मा है वो निर्विकार है, कूटस्थ है, असंग है, तो ऐसा जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वो किसी वस्तु में प्रवेश कैसे करेगा? अगर प्रवेश करे तो असंग नहीं है, क्योंकि जिसके साथ मिलेगा उसका संग तो हो ही जाएगा। जैसे घड़े में पानी डाला तो पानी और घड़े का संबंध तो हो गया ना, मिल गया उसमें। तो जो असंग है वो तो असंग अकेले ही रहेगा, किसी का संग नहीं करेगा, न किसी प्राणी का, न किसी पदार्थ का, न किसी का। या तो उस आत्मा को असंग मत मानो, और या फिर उसको सबके अंतर्गत प्रवेश मत मानो। इसलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि वो आत्मा परमात्मा शरीर में नहीं रहता है, ऐसा भी कहने वाले लोग हैं, सुना भी होगा आप लोगों ने, कि वो आत्मा परमात्मा वो संसार में आता ही नहीं है और फिर प्रवेश करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो जिस शरीर में जाएगा उसके गुण दोष से युक्त हो जाएगा, वैसा बन जाएगा, जैसा संग करेगा तो संग जिसका किया उसका गुण दोष संग उसमें भी आ जाएगा। इसलिए वो कहते नहीं, वो परमात्मा असंग है, नित्य है, कूटस्थ है, निर्विकार है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। और कुछ लोग तो कहते हो सातवें आसमान पर ही रहता, वहां से नीचे उतरता ही नहीं है जगत के अंतर्गत। लेकिन अपने यहां पर ऐसा है कि नहीं, परमात्मा का तो अवतार होता है, अवतरण होता है, और उसका एक व्यक्त रूप भी होता है, और एक जो उसका निराकार रूप है उस रूप में वो सब में व्यापक है, उसके बगैर तो कोई हो ही नहीं सकता है। किसी की सत्ता नहीं है। अस्ति भाति प्रिय, ये जो जगत में है ये ब्रह्म उसके अंतर है, इसलिए उसका अस्तित्व है, ब्रह्म उसके अंतर्गत है, इसीलिए वो अपना अनुभव करा रहा है, उसका जो बोध हो रहा है, और उससे जो सुख की प्राप्ति होती है, तो सुख का कारण है वो परमात्मा। जैसे हम कोई भी वस्तु यदि खाते हैं और वो हमको मीठा लगता है, तो इससे क्या सिद्ध होता है? किस वस्तु में शक्कर है, मिश्री है, वो उसमें दिख नहीं रहा है। लड्डू में बेसन दिखता है, लेकिन उसमें मिठास कहां से आती है, उसमें जो शक्कर है, इसीलिए शक्कर है कि अनुभूति होती है, उसका मिठास अनुभव होता है। कोई नमकीन पदार्थ खाते हैं, नमक उसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन नमकीन का स्वाद आने से ये अपने आप कह देते हैं कि इसमें नमक है। कभी कभी कहते हैं कम है, दाल में सब्जी में नमक कम लगता है। तो इसी प्रकार से जो प्रियता है, जो अस्तित्व है, जो भांति है जगत के अंतर्गत, वो इसी कारण से है कि वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा इसके अंतर्गत है। अगर है वो नहीं होता तो ये तीन चीजें नहीं होती। अगर है कभी कभी किसी चीज में लड्डू बनाया और उसमें शक्कर डालना भूल गए, गुजरात में लड्डू बहुत प्रसिद्ध है, लाडवा खाते रहते हैं, लेकिन अब वो कैसे लगेगा, शक्कर डाला ही नहीं उसमें, तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, स्वादिष्ट नहीं लगेगा। नमक डालना भूल गए तो हमको बेस्वाद लगता है दाल सब्जी इत्यादि। तो अगर उसे में मिठा मधुरता नहीं है तो शक्कर है, मधुरता नहीं है तो शक्कर नहीं है, नमकीन है तो उसमें नमक है, नमकीन नहीं तो उसमें नमक नहीं है। ऐसे जगत में अस्ति भाति प्रिय अगर है तो ब्रह्म है उसके अंतर्गत है, अगर नहीं होता तो ये अस्ति भाति प्रिय शून्य कर जो वाद चला ना, वही जो है ना यहां पर होता और है ये कि नहीं होता। लेकिन ये तीन चीजें उसके अंतर्गत है, तो इसलिए अपने उपनिषद में और दूसरे शास्त्रों में कहा गया कि वो ब्रह्म परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो हो जगत को उत्पन्न करता है और उत्पन्न किए हुए में सब में निवास करता है, सबके अंतर्गत वो रहता है, प्राणी मात्र के अंतर्गत वो रहता है। जैसे आकाश सभी घट में रहता है, सभी घट में आकाश, वैसे सभी शरीरों में वो परमात्मा आत्मा के रूप में वो निवास करता है। जैसे आकाश एक है वैसे वो परमात्मा एक है, वो उपाधि भेद से सब में अलग अलग मालूम पड़ता है, लेकिन उपाधि के नष्ट हो जाने पर वही उसका एक स्वरूप रहता है। तो ये जो है सिद्धांत कि परमात्मा जगत में भी है सर्वव्यापक होने से, नहीं तो फिर उसकी सर्वव्यापकता खत्म हो जाएगी। अगर ये कहीं पर नहीं मानेंगे तो फिर सर्वव्यापक कैसे है, और सर्वव्यापक है तो सर्वत्र उसको मानना पड़ेगा। तो सर्वव्यापक भी है, सब में रहता है, सबके अंतर्गत भी है, कभी उसका अलग से भी स्वरूप भगवत स्वरूप ये दिखाई पड़ता है। लेकिन यहां तो वेदांत का प्रसंग है, तो भले ही वो आत्मा निर्गुण निराकार निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप है, वो सब में है, सबके अंतर्गत है, इसीलिए अस्ति भाति प्रिय ये हमें जगत के वस्तु पदार्थ आदि में होता है। तो ऐसा तो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के ऊपर ये प्रश्न है कि कथम प्रविष्टो असंगश्चेत, जो असंग है, असंग होने से निर्गुण निराकार निर्विकार सब बातें उसमें आ गई। असंग कह दिया तो ये ऐसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप है, अगर हम उसका प्रवेश मानते हैं तो कैसे मानते हैं, नहीं हो सकता उसका प्रवेश हम किस प्रकार से। दूसरा क्या है, सृष्टिर्वास्य कथम बद यतो वा इमान भूतान जायन्ते जन्माद्यस्य यतः, ऐसा जो बताया जन्मादि, तो ये जगत की उत्पत्ति का कारण भी कैसे बने। तो ना जगत की उत्पत्ति का कारण है वो, और ना वो जगत के वस्तु पदार्थ में प्रवेश करके बैठा है। इस बात पर यहां पर ये प्रश्न चल रहा है, कथम प्रविष्टो असंगश्चेत और सृष्टि वास्य कथम बदव। अगर ये प्रश्न करो कि जब आत्मा असंग है, कूटस्थ है, निर्विकार है, तो वो सब में प्रवेश कैसे कर गया? प्रवेश नहीं हो सकता उसको, और प्रवेश कर गया तो वो ब्रह्म और विराट नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिस समय प्रवेश करेगा वो अधिक परिमाण होगा और प्रवेश करने वाला छोटा होगा, अल्प परिमाण का होगा, तभी उसके अंतर्गत वो प्रवेश करेगा। तो व्यापक कौन हुआ? जिसमें प्रवेश किया, और जो प्रवेश किया वो अल्प हो गया। तो अगर शरीर में वो आत्मा रहता है तो आत्मा से शरीर विराट हो गया, उसका विराटत्व। तो जो हम उसको विराट कहते, ब्रह्मणत्वाद ब्रह्म, और वो प्रवेश करके फिर विराट रूप नहीं रह जाएगा। विराट तो जिसमें प्रवेश किया है वो हो जाएगा। तो बड़ा कौन होगा? जगत के वस्तु पदार्थ शरीर, और ब्रह्म परमात्मा छोटा हो जाएगा। इसीलिए कथम प्रविष्टो, उसका प्रवेश मानने पर ये सब जो है दोष उत्पन्न होता है। और सृष्टिर्वाच्य कथम बद, वो जगत की सृष्टि करता है। तो एक प्रकार से कहते हैं किमीह किम कारण, जो पुष्प दंताचार्य ने लिखा ना उसमें, तो कहे सृष्टिर्वाच्य कर, वो जगत को उत्पन्न करता है तो कैसे करता है और क्यों करता है? किसी चीज को बनाने के लिए उसका साधन मटेरियल चाहिए। कपड़ा तभी बनता है जब सूत हो, सूत तभी बनता है जब कपास हो, उसके साधन। अगर वही नहीं होगा तो कपड़ा बनेगा कैसे? अगर मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा बनेगा कैसे? स्वर्ण नहीं होगा तो आभूषण कैसे बनेगा? तो उसके जो साधन है, वो साधन है के बगैर ये संसार जो बना है वो उसका साधन क्या है? और वो साधन पहले से ही उपस्थित होता है, पहले से रहता है, फिर उसका उपयोग करना हम जान लेते हैं कि इसका ऐसा उपयोग करो, ऐसा करो, तो हम एक वस्तु का निर्माण करते हैं। तो किसी भी वस्तु का निर्माण यदि होता है तो वो उसका एक कारण, और सबसे महत्व कारण होता है उपादान कारण। अगर उपादान नहीं है तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। मिट्टी नहीं है तो कोई कुम्हार घड़ा नहीं बना सकता, कितना भी सूत है, कपास आदि नहीं है तो कोई भी जुलाहा कपड़ा नहीं बना सकता, स्वर्ण आदि नहीं है तो आभूषण नहीं बना पा। उपादान कारण नहीं है तो उससे होने वाला जो कार्य है वो संभव नहीं है। तो वो उपादान पहले से मानना पड़ेगा। तो उसके कहते हैं कि सदैव सौम्य इदम अग्रमासीत एक मेवा द्वितीयम, पहले तो ब्रह्म ही था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो फिर जब उपादान नहीं है तो फिर बनेगा कैसे? जगत बना कैसे? जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? उसने इस प्रकार, और क्यों? चलो मान लेते हैं कि जैसे कोई करता है, वो पहले से उत्पन्न हो जाता है, बाद में उसको उपादान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उस कार्य को वो संपन्न कर ले। बहुत से चीजें विदेश से मंगानी पड़ती है, दूर देश से मंगानी पड़ती है, स्थिर है उसका उपयोग करना है, कहीं कार्य होता है इस प्रकार से, तो ऐसा भी मान सकते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं, कथम बदा, उसके पीछे कारण क्या है। हर एक कार्य के पीछे कारण होता है। आप यहां आते हैं तो क्यों आते हैं, कोई कारण है तभी ना। ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय में आते हैं। अगर ये कारण नहीं हो तो फिर आने की जरूरत है क्या। अगर ये जुलाहा कपड़ा बनाता है तो क्यों बनाता है, उससे उसकी जीविका चलती है। तो कोई भी जो करने वाला है, जो कार्य करता है, उस कार्य के पीछे भी एक कोई कारण होता है। जब तक कोई कारण नहीं होगा तब तक है वो व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। तो विशेष करके कोई सांसारिक लाभ है, जैसे धन कमाने के लिए आदमी कितने प्रकार के कर्म करते हैं और धन के द्वारा वो अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। इसलिए कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उससे पूछा जाए कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो बोला इसके लिए कर रहे हैं, अपनी आजीविका, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। तो उसी प्रकार से ब्रह्म जगत को उत्पन्न करता है, तो इसका मतलब कि उस जगत को उत्पन्न करके उससे कुछ प्राप्त करना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, या धन प्राप्त करना चाहता है, या और कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसमें उस चीज का अभाव है, तभी ना वो प्रयत्न करने में लगा है कि ऐसा करेंगे तो हमको ये सब उसका लाभ हमको प्राप्त हो जाए। तो अगर है ब्रह्म परमात्मा ही जगत को उत्पन्न करता है तो उस उत्पत्ति का कारण क्या है, क्यों वो उत्पन्न करता है, उससे उसको क्या फायदा होने वाला है। जगत को उत्पन्न है करके उस ब्रह्म परमात्मा को क्या लाभ होने वाला है। और यहां कहते प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते, बिना किसी प्रयोजन के मंद से मंद बुद्धि वाला भी किसी कार्य में प्रवृत्त होता नहीं है। जब मंद बुद्धि वाले का है तो जो बुद्धिमान होगा वो यदि किसी कार्य में प्रवृत्त होता है तो उसके पीछे प्रयोजन तो अवश्य होगा। तो इस प्रकार से ये दो बातें इस मंत्र के अंतर्गत है, कथम प्रविष्टो असंगश्चेत सृष्टिर्वास कथम बदा। यदि वो आत्मा है तो उस आत्मा ने असंग असंग तो वो प्रवेश कैसे किया, और असंग होने के कारण ही वो सृष्टिर्वास जगत की उत्पत्ति का कारण भी नहीं बन सकता है, उसका कर्ता भी नहीं बन सकता है। अगर असंग है तो जो भी असंग होता है वो ये दो चीजें उसके अंतर्गत नहीं होती है। तब यह कहा कहते हैं मायिकस्तयोस्तुल्यम विनाशश्चा समस्तयोः। तो इसका उत्तर देते हैं कि जब वो माया से युक्त होता है, माया को स्वीकार करता है, माया के ग्रहण कर लेता है, मायिकत्वं तयोस्तुल्यम्, अगर है मायिक होने से, माया से युक्त होने से, और वो संसार को उत्पन्न करता है और संसार को बनाता भी है, तो गीता में भगवान कहते हैं ना, मयाधिक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। उसमें भगवान ने उत्तर तो दे दिया। तो यहां पर वही बात कहते हैं, वो माया ही प्रकृति है, वही उसके अलग अलग रूप हैं। उससे युक्त ब्रह्म, उससे युक्त जो ब्रह्म है, ये दोनों कार्य उससे हो सकता है। जगत को वो उत्पन्न भी कर सकता है और जगत के अंतर्गत वो प्रवेश भी कर सकता है। तो जैसे आकाश एक द्रव्य है पंचमहाभूतों में, यद्यपि सूक्ष्म है निराकार है, लेकिन फिर भी उसका प्रवेश सब में होता है। अत्यंत सूक्ष्म और निराकार भी है लेकिन गुणवान है, द्रव्य रूप है, शब्द गुणकम आकाशम, इसलिए वो जगत के वस्तु पदार्थ में प्रवेश करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं होता। इसी प्रकार से ब्रह्म परमात्मा जगत को उत्पन्न करता है और जगत के वस्तु पदार्थ में प्रवेश करता है तो उसको कहते हैं माया से युक्त है, माइक है, माइकस्त तदा तुल्यम। अगर उसका माइक होना मानेंगे कि सृष्टि तभी वो करता है जब माया से युक्त होता है और प्रवेश भी करता है, तो माया से युक्त होता है तो ये दोनों मानने से क्या होगा, तयोस्तुल्यम विनाशश्चा समस्तयो। तो ये दो चीज होने से फिर जीव और ब्रह्म में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। ज्ञानी और अज्ञानी में फिर कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो जीव है उसको भी माया ने पकड़ रखा है और माया ने पकड़ रखा है इसीलिए वो घर बना करके घर में प्रवेश करता है। रेशम का कीड़ा रेशम बना करके उसमें प्रवेश करता, वो तो अपने लिए घर बनाता है, लेकिन हम लोग उसका उपयोग दूसरे प्रकार से करते हैं। तो ऐसे ही जो है ना, अगर है जीव जो उत्पन्न करता है तो वो माया से ग्रसित है, माया से ग्रसित है, इसलिए वो अनेक चीजों को उत्पन्न करता बनाता जाता है, प्रकट करता है। और फिर उसमें जैसे घर ही तो घर की आवश्यकता तो यहां सबको पड़ती है, बनाते हैं या बना बनाया लेते हैं, तो क्यों, क्योंकि हम जो शरीरधारी है एक प्रकार से प्रकृति से युक्त हैं, तो घर उसके लिए रहने के लिए चाहिए। अगर असंग होते, निर्गुण निराकार होते, सर्वव्यापक होते तो ये मकान उसको चाहिए, वो तो बिना उसके रहेगा। तो जो निर्गुण निराकार निर्विकार है उसको कोई अधिष्ठान की जरूरत नहीं है उसमें रहने की, और फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है, क्यों करेगा वैसा। एक मकान बनाने में, एक मकान खरीदने में यहां कितना जो है खटपट करना पड़ता है, कितना सब परिश्रम आदि करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के लोगों को घर मिलता है। तो इतना सब झंझट वो क्यों करेगा जब उसकी जरूरत ही नहीं है। तो कहते हैं कि माया से युक्त हो जाता है तो इसलिए वो जगत को बनाता भी है और जगत के वस्तु पदार्थ में प्रवेश भी करता है। अगर ये उत्तर दें तो कहते हैं फिर तो जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाएगा। माइकत्वम तयोस्तुल्यम विनाशश्चा समस्तयो। और फिर जीव और ब्रह्म में तो भेद, क्योंकि ये भी माया से ग्रसित है, प्रकृति उपाधि वाला है, अविद्या उपाधि वाला है, इसलिए इसके कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो आदि दिखाई पड़ने लग जाते हैं और वो ब्रह्म परमात्मा भी वैसा हो जाएगा। और एक दोष और क्या आ जाएगा, विनाशश्च। जब अधिष्ठान का विनाश होगा तो फिर वो रहने वाली वस्तु कहां रहेगी। अगर अधिष्ठान नष्ट हो जाए, जैसे जगत के वस्तु पदार्थ इत्यादि को अधिष्ठान मानते हैं, अधिष्ठान का मतलब आधार, और आधार खत्म हो जाए तो उसमें स्थिति बतू रहेगी क्या, वो भी नहीं रह सकती है। तो जगत के वस्तु पदार्थ इत्यादि का विनाश तो हम देखते हैं कि तो विनाश से विनाशी है, और अधिष्ठान आधार का अगर नाश हो गया तो फिर वो रहेगा कैसे। जो आधेय अधिष्ठित वस्तु है, जब आधार ही खत्म हो गया तो फिर उसका भी उसके साथ समाप्ति मान, अधिष्ठान के नष्ट होते ही वो भी नष्ट हो जाएगा, तो विनाश भी मानना पड़ेगा। कि जो ब्रह्म परमात्मा है वो इस प्रकार से नष्ट होने लग जाएगा, उसका भी मृत्यु हो जाएगा, उसका भी नाश हो जाएगा अधिष्ठान उसमें। जैसे काष्ठ में अग्नि रहती है, काष्ठ में अग्नि रहती है, ऐसा भी दृष्टांत देते हैं। लकड़ी जो है वो अधिष्ठान है, उसमें अग्नि स्थित है, ऐसे ही परमात्मा को भी मानते हैं। लेकिन अगर लकड़ी जल करके खत्म हो जाए, अधिष्ठान नष्ट हो जाए, फिर अग्नि रहेगी क्या? बुझ जाएगी, अग्नि का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, कहेंगे यहां अग्नि नहीं है, क्योंकि उसका अधिष्ठान ही नष्ट हो गया। तो वैसे ही यहां पर वो ब्रह्म परमात्मा का भी नाश होना ये हो जाएगा। तो ये तो दोनों दोष ब्रह्म परमात्मा में स्वीकार नहीं करते हैं, कि ना तो वो जीववत है, जीव के जैसा है, और ना वो अधिष्ठान के नष्ट होने पर उसका नाश होता है। तो ये इस बात को यहां पर इस मंत्र के अंतर्गत रखा है। कथम प्रविष्टो संगश्चेत सृष्टिर्वास कथम बदा मायिकत्वं तयोस्तुल्यं विनाशश्चा समस्तयोः। तो ये यहां पर उसको इस प्रकार से रखा, इसका समाधान और आगे के प्रसंग में होता है। तो वो आपको जो आएंगे बड़े विद्वान वक्ता हैं और वो आपको समझाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।